أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. يا الله قستي إنكم مهو سوتي Mugi panjenengan paring pangasami dhateng dosa kula lan kita sami. Nyuwun slamet donya ngantos ing ukhrawi. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. يا الله قستي إنكم مهويكان مكي بارينونو تتبي بون إيمان أكي كالي ساكين بجو إيبون شيطان تبي ساكين بالا rusaipun zaman. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti ingkang Maha Mirah paringana gesang ingkang istiqomah rezeki ingkang halal manfaat barokah benjing saged pecah kanthi husnul khatimah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti ingkang Maha Suci mugi panjenengan paring pangasami dhateng dosa kula lan kita sami. Nyuwun slamet donya ngantos ing ukhrawi. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti ingkang Maha Wigat mugi paringana tetepipun iman ugi kalisaken bujukipun setan tepi saking bala rusaipun zaman. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا الله كستي إنكم مهامرا paringono kesang engkang istiqomah rezeki engkang halal manfaat barokah binjing saged pecah kanthi husnul khotimah